Qué beñoso no alevarme a un paraíso. Sin santos, ni guardians, ni purgatorio. Que se xa o que decida o que ilusorio. Que o traidor non se esconda tras o aviso. Que a soidade me baste, que non carcoma. Ausencia penetrante a miña vida. Que non me dea tanto por vencida. Que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluído. Que o pague quen se nutre da miseria. Que só sexa razón, raíña eterna. Que abdique do seu trono prexuízo. E que non se acumule as crueis demoras. Os vertes en sumarte as melodías. As caras con olleiras, as desidias. As tardes de tristuras triunfadoras. Para exiliar a peste das lúas suicidas. Para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas. Para tronzar os palos das rúas prohibidas. Seguimos aquí no 104.6 de FM, sí, neste noso programa Sempre en Galicia. Bueno, vouvos a dar unha primicia que non tiñades na escaleta que teño aquí persoal. Podíamos falar de varias festas que se celebran esta fin de semana en Galicia: a festa da Troita, a festa do Choco, a festa de Melindre, a mostra de aceite de Quiroga, sí, a festa do Picantón en Teo. Bueno, de cousas interesantísimas, pero teño previsto para o final do programa unha entrevista extraordinaria con un director tamén para min moi apreciado, extraordinario e a min admiradísimo, non? Que se chama Alfonso Patiño. Non sei se coñecedes, é o director do Festival, para min, Internacional de Cans. Sí, sí. O Festival de Documentos, de documentais e cortos, sí, que en Galicia coido que lle fai sombra a moitísimos festivais de documentais en toda España, vamos, para mí decirme. E para min, bueno, pois dentro de un momentiño intentaremos chamalo e falar con el. Non sei se será posible, pero que de verdade faríamos moita ilusión. Para min fai moita ilusión. Cualquier cosa que ten que ver con estas cosas. Bueno, eles comenzaron como un xogo, non? Sí, eu creo que é un proxecto que comezou con moita humildade, pero que, bueno, foi tendo moita acollida. E que hoxe, efectivamente, como dicías ti, xa ten unha repercusión importante. Está consolidado xa. Sí, como... sí, por suposto. Sí, sí. Eu nunca estive personalmente, pero vaya, por os medios, que sigues pois un pouco, dá gusto. Podo vos dicir unha cousa, teño contacto con algunhas productoras que por eso falaba aí un momentiño de que estamos traballando e petando nas portas de Galicia para ver se si somos capaces de poder emitir ali en Galicia. En principio xa estamos facendo unha aplicación para poñera no móvil e que pues, nos poidan escoitar desde cualquier parte, desde cualquier lugar do mundo, non? Esa aplicación posiblemente nun tempo prudencial estará xa en marcha. Xa temos en Radio San Boi, pero bueno, estamos camiñando, pero eso, nesas productoras e na Radio Galega, na Corporación de Rebeldo, pues tamén petamos, fomos moi ben recibidos e posiblemente fagamos primeiro unha proba, unha mostra do noso programa en directo na Radio Galega. Bueno, convidaremos a xente para que participe conosco, posto que esa pequena mostra vai a ser a celebración do 30 aniversario de esta emisión en galego aquí en Cataluña. Que entrañable, que significativo, ¿no? Sí. Por eso eu estou traballando neso, porque non porque este eu, bueno, que me manden a min levar esto adiante, este acompañado de tan bons profesionais que teño aquí ao carón, sino por o feito de que bueno, pois é un feito relevante. Queda históricamente pois amosado ese traballo que moitos antes que nós fixeron, non? Tamén entendo que está moi ben que a Radio Galega pois dé acollida a todas esas radios que están facendo tanto pola nosa lingua, bueno, non pola lingua, pola nosa cultura en xeral, non? Sí. En distintas partes do mundo. Entón, que tamén se dé a voz a todas as emisoras que como a vos está facendo este traballo, parece moi importante. Bueno, pois pues eso que e volvendo outra vez ao festival de Cannes, pois digo vos que este ano é un número que o Ponsinetto non lle gustaba, número 12+1 chamaba él, non? Claro, pero, porque dicen que o de o número da mala sorte, pero no, bueno. Pero digo vos que ese festival ten unha repercusión tal que eu sei por anteriores sigo moitísimo dende o número 9, non? Sigo moitísimo e sei que todos os que triunfaron dende o festival número 9 ata agora triunfaron en Cannes, foron triunfos posteriores a nivel nacional e internacional. O sea, fai de lanzadeira. Sí. No sé, un si deles foi Luis Tosar, non? Luis Tosar, sí, por exemplo. E mira onde está hoxe. E mira onde está, que tamén é porque fixo series na televisión de Galicia, como Mareas Vivas, pero bueno. Bueno, Luis Tosar ten un longo percorrido. Non, pero que ademais, por outra banda, ademais, todas as actrices, y actores que hay por allí rifanse entre eles para poder subir ao chimpín que os leven precisamente a interpretación. Un escaparate importante. Sí. Son 15 veciños o povo, pero resulta que en aquel momento convirtese nesta celebración que este ano é o día 18 o día 21, me parece que teño entendido, de mayo. 21 de maio, pois xa te digo, concentras mesmo ali máis de 5.000 persoas. Trascendeu moito a veciñanza local e bueno, todo Galicia e fora, como dicías antes. Eu traballo achacollo a Alfonso, a Patiño, non? Pero que tamén ten un equipazo que moitísima xente pois agradeceu precisamente eso que comezou como unha pequena, con un pequeno... Unha festa, mellor, pouco máis que entre amigos. Sí. Que como logo poñendo mellor, pois, así un acto de película, e mira, vamos facendo isto. Pero así nacen moitos proxectos que acabaron en grandes obras. Claro. Eu, a verdade, que estou encantado porque, primeiro porque nos reciba Alfonso Patiño, porque é un grande director e unha persoa que, bueno, pues xa ten un nivel, non? Nos, humildemente, desde esta pequena radio, pues recíbenos tranquilamente, tan amablemente, pues estamos encantados, non? Intentaremoslo de aquí un bocadiño e falaremos. Pero volvamos outra vez a falar contigo, Toño. Aquí estou. Gustaríanos que non tes este único libro, tes varios. Sí. Xa que falamos de Navia e falamos de Ancares, tamén, non? Bueno, eu realmente comecei publicando contos para nenos. Eu fun narrativa para literatura infantil. Mestre, bueno, cobro nova mina de mestre e traballei no mundo de do ensino infantil, pois 20 anos máis ou menos, 20 cursos. Sí. Iso, bueno, fixen que canalizase un pouco a miña teima de escribir cara a esas idades. E comecei así, publicando basicamente contos para nenos. Agora van alá uns, creo que son 10 títulos por aí, a algunos precisamente, como algún ilustrador catalán de ben coñecido prestixio, como pode ser Adrià Fruitós. E logo, pues, nun momento determinado, saiu este Navianai, e agora, pues, como decía antes, alrededor dos 50, que despois adiós ata os 55, pues, parín estes poemas de amor en outono. Navianai, sí. que ten moito que ver... Sentimento, o título. Sí, pero ten que ver precisamente con vivencias naturais. Propias ou como Navia, en realidade, como parte nai de moitas... Claro, é que realmente é como a natureza. Para mí temos unha nai física inmediata, que é a nosa nai, e logo para mí unha segunda nai é a natureza no seu conxunto. E no medio, pues, o que vos comentaba antes, non, a aldea, a vila, marcan a biografía dunha persoa, a min polo menos, dunha maneira especial. Entón, bueno, pues, coñen ese título porque moito material literario estaba quitado de ese contexto. Bueno, realmente ese é un libro. En algún momento chamouse o libro das homenaxes, despois deciden nun momento determinado poñer en Avianai, porque todo está feito en base a persoas, a paisaxes, a realidades dese lugar, e mesmo no seu idioma máis propio, que é o galego extremo oriental. Falando de idioma, ti, bueno, estás moi implicado, porque en realidade o teu traballo precisamente en Pala está ensinando o galego, ¿no? Pero que aparte de eso, tes traballos colectivos, porque eu vin na tua biografía algúns deles, queríame fixar nun deles último interesantísimo, que son os 150 cantares para Rosalía de Castro. Uh-huh. Ese libro que tamén foi do ano pasado, ¿no? Un libro electrónico, ¿no? É un libro colectivo. O promotor é Suso Díaz, outro poeta, outro amigo, ¿no? Galego, pois, pues, sí. Unha persoa moi interesante. Bueno, pues, son proxectos que nacen de cando en vez. Agora mesmo está a piques de presentarse, aproveitando a conmemoración do ano de Manuel María, outro moito máis ambicioso aínda de poemas todos dedicados a Manuel María. E si participei, tive a sorte de que Suso me convidou a participar nese libro, nesa publicación colectiva, con poemiña dedicado a partes dunha estrofiña de un poema de Rosalía, e a partir de aí, inspirándote nesa estrofa, construes o teu poema. Está ben, é un proxecto extraordinario, ademais está tendo moitísimo éxito, según teño visto. A nosa amiga Elena Villar Xaneiro, pois, falou nos del, e tamén comentamos con Suso, por certo, que nos queda unha pequena conversa con el dese traballo tan interesantísimo. Pero non somente fixetes eses traballos, senón tamén na Asociación de Escritores fixetes unha homenaxe a Lois Pereiro, non? Uh-huh. Bueno, tamén. Sí, tamén algún poemiña, no seu momento, sobre todo. Non sei se van agora 3 ou 4 anos, que foi tamén o ano que se dedicou a Retras Galegas a Lois Pereiro, pois tamén, agora que o lembras, xa o tiño un pouco esquecido, escribín algo dedicado a Lois Pereiro, sí. Bueno, que estás moi implicado neste traballo tan interesantísimo que é a nosa lingua, bueno, pois que te agradecemos moitísimo, felicitámoste, desechámoste moitísimos éxitos. A ver se na próxima visita somos capaces de acompañarte en algunha destas entidades que coas que temos bastante boa relación. Escoítanos, pero non sempre, non sei, non teñen axenda como... Teñen axenda moi apretada, bueno, non, sí, a veces. E máis neste tempo que se comentan, sí, as festas que se comentan. Sí. Bueno, normal que a veces as axendas, pues, non coinciden cando un quere. Nos, hai que buscar a maneira. Nos insistiremos, faremos o posible, bueno, pues, para que poidamos disfrutar desta, por certo, da túa declamación, que vamos a pedir outra vez ao noso técnico que nos poña música, que máis. A min gustaríame que por menos gravalo, non? Que nos declamara outra. Que nos declamara outra. Escolles un poema máis, xa o noso técnico Kiko nos pon música de fondo para que poidamos escoitar esa túa declamación. Parece vos. Veña. Musicólogo. Meu pai é comunista. Meu pai non vai a misa. Meu pai traballa os domingos. Meu pai é comunista. Meu pai ten unha fouce, comunista. Meu pai ten un martelo, marxista. Meu pai ten un arado de pau, leninista. Pero tamén ten unha vaca, capitalista. E 4 fillos que manter, masoquista. Meu pai arrea feixes de toxos, gadaña a erva de curveira, bota recolle a colleita. Meu pai arguese ás 6 da mañá e vai plantar pinos pro icona. Meu pai foi a Francia clandestino a traballar na madeira e non cobrou unha peseta. Meu pai. Meu pai é comunista. Pobre meu pai. Non entende os meus versos. Moi ben. Moitas gracias a vos por deixarme hombre, non que, faltaría máis que poidan escoitar quedará grabado e aquel que quere volver a escoitalo seguro que poderá facer, posto que colgamos despois os podcasts e as conversas que temos aquí con nosos amigos. Pues moi agradecido, vamos a desvoz. Vamos a poñer outro bocadiño máis de música da nosa, música galega. Gracias. Dos nosos cantautores galegos e por certo, teremos que falar con Alfredo para que nos cante tamén o himno da Virxen do Xurés, do libro da Virxen do Xurés. Bueno, sí. Música que ten aí preparado noso Kiko, e volveremos a intentar falar con Alfonso. Sabemos que Alfonso Patiño está moi ocupado, seguro que bueno, vai pero ser bueno, difícil. Aunque sea nada máis que 5 minutiños, intentaremoslo. Veña. Se de Guadalupe cando vai pola ribeira, a virse de Guadalupe cando vai pola ribeira, descasiña pola areia, parece unha laranxeira, descasiña pola areia, parece unha laranxeira. Será que te vas a marear? A virxe de Guadalupe cante fixo moreniña. A virxe de Guadalupe Yeah.